สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ติดต่อไปที่สายของคุณดิวครับมาพร้อมกับเรื่องราวที่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์เหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาครับช่วงที่กำลังจัดกิจกรรมของคณะที่คุณดิวเนี่ยศึกษาอยู่ครับใช้ชื่อเรื่องว่ามาให้เห็นเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่4ของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณดิว สวัสดีครับพี่แจ๊คครับ ผมคุณดิวตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน ราชบุรีคร ับ อ ยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะฮะคุณดิวเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ครั้งแรกเลยครับไม่เคยคุยเลย ผมชอบเสียงนะครั้งแรกเลย ครั้งแรก นะครับปกติตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักคุณดิว ย้อนหลังเป็นหลักครับ ส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะทีนี้เนี่ยมาถึงเรื่องที่คุณดิวจะต้องมาเล่ากับ The Ghost Radio ครั้งแรกด้วยไม่ต้องตื่นเต้นนะสบายสบายเลย ครับผมหายใจลึกๆครับ สูดลมหายใจเข้าลึกๆสบายๆมีแต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ฟังกันอยู่นะตอนนี ้ครับผม นะมาให้เห็นย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นคุณดิว ครับผมคือเรื่องราวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นประมาณตัวประมาณเลยนะฮะ5ปีที่แล้วสมัยตอนที่ผมยังเรียนอยู ่ครับ ที่มหาลัย ครับ นะครับเอาเป็นมหาลัยนึงทางมหาลัยนึงแล้วกัน อืมได้ครับ ครับ ครับ ทีเนี้ยผมเนี่ยตอนนั้นอยู่ประมาณปี4 คร ับ เป็นรุ่นพี่ปี4ทีนี้ของทุกคณะเนี่ยก็จะมีกิจกรรมรับน้องพี่แจ๊คคอนึกออกใช่ไหมฮะ นึกออกคร ับน้องปี1เข้ามามีสวนเสเฮฮามีรุ่นพี่ปี2คอยเป็นสันทนาการอะไรให ้คร ับนะครับผมทีเนี้ยคณะของผมเนี่ยจะมีกิจกรรมนึงที่เป็นกิจกรรมที่จะต้องให้รุ่นพี่ปี2เนี่ยมาร้องเพลงคณะให้กับรุ่นน้องปีหนึ่งฟังเป็นเหมือนแบบพิธีศักดิ์สิทธิ์เลย คร ับ นะครับผมทีเนี้ยรุ่นพี่ปีสองเนี่ยก็จะต้องมาทำการฝึกซ้อมโดยที่ว่าจะมีรุ่นพี่ปีแก่ๆปีโตๆ คร ับ แล้วก็รุ่นพี่ศิษย์เก่าเนี่ยคอยมาเทรนให้ฉะนั้นช่วงเวลาของที่รุ่นพี่ปีสองจะซ้อมได้เนี่ยคือหลังจากที่กิจกรรมรับน้องของน้องปีหนึ่งเนี่ยเลิกไปแล้ว คร ับก็คือช่วงเวลาตั้งแต่สี่ทุ่มเป็นต้นไปก็คือดึกเลย คร ับ ครับผมทีเนี้ยการที่จะไปซ้อมเนี่ยก็ต้องหาสถานที่ผมขออธิบายสถานที่ก่อนสถานที่ที่เราจะฝึกกันจะเป็นตึกหนึ่งนะครับตึกเนี่ยเอาไว้ใช้เรียน มีห้องสมุดด้วยมีอยู่ประมาณ4ชั้น คร ับ ที่ที่จะซ้อมก็คือเป็นแบบสเต็ปชั้นล่างที่มันจะเป็นเหมือนบันไดขึ้นไปจากมือออกนะฮะสั้นๆเป็นแบบสเต็ป3ขั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปแล้วในตัวอาคาร นึกออก แล้วก็จะมีเสาข้างบันไดอยู่ประมาณ4เสาประมาณคน4คนโอบอะฮะจับมือต่อกัน4คนโอบนะครับผมทีนี้ตึกเนี้ยของคณะผมเนี้ยคณะผมเนี้ยมันจะอยู่หลังมหาลัยเลยมันจะติดกับรั้วมหาลัยมันจะติดกับรั้วมหาลัยก็คือห่างกันประมาณ100เมตรนะฮะจากตึกเนี้ยไปจนถึงรั้วมหาลัยพอรั้วมหาลัยก็จะเป็นเซเว่นฟุตบาทร้านอาหารฟุตบาทแล้วก็มีถนนหลังมหาลัยก็ถ้าเป็นช่วงแบบ6โมงทุ่มหนึ่ง2ทุ่มเนี้ยก็คือมันจะจอแจด้วยแบบเด็กมากินข้าวคนมาเข้าเซเว่นรถก็ยังขับอยู ่ แต่คือช่วงเวลาที่เราซ้อมก็คือตอนนั้นอยู่ประมาณเที่ยงคืนจะตีหนึ่ง เงียบ สุดสุดเลยนะฮะก็คือทีเนี้ยน้องปีสองเนี่ยเราก็จะทั้งรุ่นเลยนะทั้งรุ่นเลยนะฮะก็จะมาซ้อมด้วยกันมีทั้งชายทั้งหญิงร้อยกว่าคนเยอะมากก็จะจัดแถวก็คือผู้หญิงอยู่ข้างหน้าผู้ชายอยู่ข้างหลังเพลงคณะของผมเนี่ยมันจะเป็นเพลงที่เรียกว่าปีหนึ่งห้ามร้องถ้ายังไม่ได้ฟังมันจะเป็นเพลงออกแนวแบบที่แจ็คนึกถึงเพลงเฮเรือ เฮเฮเฮเฮแบบอย่างนั้นเลยนะ แต่ผมร้องมากไม่ได้เดี๋ยว โอเคไม่ต้องเอาเป็นว่า เป็น เพลงย้อนยุคจังหวะไทย เฮเรือเลยครับ อ๋อเหรออย่างนั้นเลยเหรอ เพลงเฮเรือเลยนะถ้าใครเกิดทันแบบพญาตาทางชลมารนี่คือทำนองนั้นเลย ครับครับ ทีนี้เสร็จปุ๊บก็จะมีรุ่นพี่อย่างที่บอกครับมาช่วยซ้อมอยู่สักประมาณวันนั้นมาประมาณเกือบ20คนเพราะว่าเหมือนใจช่วงที่จะต้องทำพิธีแล้วก็ต้องมาซ้อมกันเทรนหนักเลยปีสองก็ต้องมาแบบเตรียมตัวอะไรเงี้ยอยู่กันดึกประมาณแบบดึกมากเลยที่คืนกันหมดแล้วทีนี้ก่อนที่จะสอนน้องอะฮะน้องก็เข้าแถวรอใช่ไหมฮะรุ่นพี่ก็ต้องมาเทียบทีให้ตรงกันก่อนก็จะมีรุ่นพี่ที่เขาแบบจบไปแล้วอะไรเงี้ยเข้ามาดูช่วยดูแลก็เราก็ซ้อมกันก็เฮ้อะไรเงี้ยซ้อมให้ตรงทีสักช่วงประมาณ 2-3 ครั้งเพลงระยะมันก็ยาวๆนะประมาณเกือบ10นาทีถ้าเป็นฟังเนี่ยจะ20คนเนี่ยเสียงมันดังแล้วบรรยากาศมันเงียบเที่ยงคืนเนี่ยมันจะหลอนมาก ม ันจะเป็นเหมือนบทสวดเลย ครับ ครับผมอย่างที่บอกครับบรรยากาศก็คือรอบๆเนี่ยไม่มีคนและหลังมอเนี่ยมีแค่เซเว่นอย่างเดียวซึ่งไม่มีคนผ่านแน่นอนน้องเนี่ยอยู่ในตัวตรงบันไดสเต็ปใต้อาคารรุ่นพี่เนี่ยอยู่กลางลานจอดรถห่างจากน้องเนี่ยประมาณ10เมตรพี่บอกน้องหลับตาเดี๋ยวตั้งใจฟังนะคีย์เนี้ยมันเป็นคีย์ที่ถูกต้องน้องๆลองฟังดูผมก็เริ่มเลยผู้ชายพร้อมปั๊บผู้หญิงร้องปั๊บ3รอบผ่านไปโอเคจบไปได้ด้วยดีทีนี้พี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยดิวงั้นเดี๋ยวไปดูน้องดิว่ามันมีอะไรขาดเหลือไหมพรุ่งนี้จะต้องเตรียมงานแล้วไปคุยกับน้องไปได้ครับพี่เดี๋ยวผมไปดูให้ก็เดินไปรุ่นน้องเนี่ยเขาก็อยู่ประมาณอย่างที่บอกเป็นร้อยคนผมก็ไปดูว่าน้องพรุ่งนี้น้องจะต้องเตรียมอันนี้นะต้องเตรียมไม้ไผ่นะต้องเตรียมดอกไม้นะมาจากสถานที่ทีเนี้ยผมก็ยืนอยู่ห่างดูว่าเอ้ยน้องมีอะไรถามพี่เลยผมสังเกตเห็นมีอยู่ช่วงหนึ่งมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งถูกพาตัวออกไปอยู่โซนพยาบาลก็คือออกจากแถวไปแค่นิดเดียวครับไปนั่งแยกแล้วก็จะมีพี่พยาบาลอยู่คอยปลอบเห็นน้องคนเนี้ยเป็นน้องผู้หญิงดมยาดมแล้วร้องไห้แล้วซบอกเพื่อนอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยจนอยู่ทั้งประมาณเกือบ5นาทีเขาก็พาน้องคนเนี้ยออกไปออกจากตรงที่เพื่อนอ่ะอยู่น้องๆเขาอยู่กันออกไปเหมือนสงบสติอารมณ์หรือดูแลอาการเนี่ยครับทีนี้พอออกไปเสร็จปุ๊บก็จะมีคนไปดูแลเป็นหน่วยพยาบาลอะไรเงี้ยดูแลผมก็ไม่ได้สนใจว่าน้องเขาจะมีอาการอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นเสียงแหบหรือว่าอาจจะเป็นแบบโรคชักเกร็งหรืออะไรหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ดูติดตามนะก็มาสนใจเกี่ยวกับงานพวกเนี้ยต้องเคลียร์ให้เสร็จประชุมให้เสร็จคุยไปสักพักหนึ่งครับพี ่ มีน้องที่มันไปดูแลไอ้น้องผู้หญิงคนนั้นวิ่งมาเพื่อนน้องนั้นวิ่งมาหน้าตาตื่นเลยครับวิ่งมาตะโกนถามแบบกลางวงเลยเฮ้ยขอโทษนะเฮ้ยมีใครใส่พาบ้างทุกคนแบบมองหน้าตาเลิกละเกิดอะไรขึ้นผมแบบเฮ้ยอะไรเฮ้ยมีใครใส่พาบ้างมีใครห้อยพาบ้างผมก็เอาแล้วไงมันต้องมีอะไรแน่นอนกลางวงนั่นมีน้องผู้หญิงคนนึงเฮ้ยเอาพระเราไปไอ้น้องคนนั้นหยิบพระแล้ววิ่งไปจากตรงที่นั่งอยู่ครับห่างจากตัวน้องผู้หญิงที่ร้องไห้ประมาณ50เมตรนะพาออกไปประมาณ50เมตรวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งหยิบพาไปผมก็เอ้ยมันไม่ดีเว้ยเราต้องไปดูหน่อยเราเพราะว่ามันเหลือรุ่นพี่อยู่ประมาณ3คนผมก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งตามน้องไปดูไปอยู่ใต้ต้นไม้ที่มันจะเป็นที่จอดรถนั่งพิงต้นไม้อยู่แล้วก็ร้องเฮ้ยแล้วก็ลูเมทเขาเป็นเพื่อนสนิทกันกอดแล้วก็คอยวิ่งเนื้อวิ่งตัวน้องผู้หญิงคนนั้นนะฮะนอนซบร้องไห้แล้วก็แบบตัว ตัวนี่คือแบบซิดเลยขนาดน้องเขาตัวขาวแล้วน้องก็เป็นคนตัวขาวๆบวกซิดน้องซิดแล้วก็แบบร้องอย่างเงี้ยหน้าซิดแต่เหงื่อแตกตัวเย็นเฉียบผมก็ไปดูกันผมให้น้องเขาชื่อว่าน้องน้องเอ็มแล้วกันเอ็มเป็นไรเอ็มอยู่กับพี่ก่อนเอ็มกลับมาเอ็มผมพูดอย่างนี้นะเอ็มกลับมาเอ็มมันก็ร้องแล้วก็เอาหน้าตบอกตอนนั้นอ่ะมันก็จะมีพวกหน่วยพยาบาลแล้วก็จะมีเพื่อนเพื่อนของน้องเขาอ่ะอยู่ประมาณ 6-7 คนอยู่ล้อมอยู่ตรงนั้นดูท่าไม่ดีขึ้นแน่นอนไม่ดีเลยทีนี้เพื่อนมันก็บอกเฮ้ยไปตามไอ้คนนี้มาดิไปตามไอ้เพื่อนคนนี้มาดิคือไอ้เพื่อนเพื่อนน้องคนเนี้ยมันจะมีพวกแบบที่เหมือนเป็นแบบหมอท้องถิ่นนะฮะที่รู้เรื่องเกี่ยวกับทางไสยศาสตร์อะไรเงี้ยก็วิ่งไปตามสักพักก็มาก็คอยดูนวดเฮ้ยเอ็มเป็นไงเอ็มเฮ้ยเป็นไงดีใช่ไหมพอน้องไปสองคนเนี้ยมาที่ไปตามมาที่รู้เรื่องเกี่ยวกับทางไสยศาสตร์มาก็บีบนวดพระที่เอามาให้ตอนแรกก็ค่อยขออยู่นะก็บีบแล้วก็ถามผมว่าพี่ใครพอจะมีน้ำส้มปล่อยบ้างน้ำส้มปล่อยก็จะคล้ายๆกับน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำมนต์เงี้ย คร ับ ผมก็บอกเนาะเฮ้ยใครจะไปหาได้ ใครจะไปมีในมหาวิทยาลัยยิ่งช่วงเวลาแบบนั้นถูกป่ะ จะตีสองแล้วจะตีสองแล้วใครจะไปหาได้วะเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยแล้วมันก็เหมือนแบบขมุกขมิบตาเขาคุยปากแล้วก็เหมือนแบบส่วน เดี๋ยวคุณดิวอย่ากระซิบนะเอาเสียงเต็มปกติอือฮ ึครับ ครับ ทีนี้มันก็เหมือนขมุบขมิบปากสุกซิบสุกซิบแล้วสักพักนึงอาการของไอ้มีเนี่ยเริ่มดีขึ้นเอ้ยอะไรโ อ ้หลุดชื่อไปอาการของไอ้เอ็มเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นทีเนี้ยไม่ห่างจากไอ้เอ็มเลยฮะสายตาห่างตาของผมได้เห็นเอ้าไอ้เจนามสมมุตินะฮะไอ้เจ๊เป็นเพื่อนผมเองที่มาร้องเพลงอยู่ด้วยกันผมก็ว่าเฮ้ยมันหายไปไหนวะตอนที่เราประชุมกับน้องอยู่มันมานั่งอยู่ข้างอาการเดียวกันเลยครับแต่นี่ไม่ร้องไห้มันบอกว่ามันปวดหัวเดียวไอ้เจ๊เนี่ยมันเป็นทอมนะฮะผมก็ไปดูเฮ้ยไอ้เจ๊เป็นไงวะมึงไอ้เจ๊เป็นไงวะกูไม่ไหววะพูดอย่างเงี้ยพูดเหมือนไม่เป็นภาษามึงไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยกูใครจำได้ไหมจำได้ไม่ไหวปวดหัวเหมือนกันเลยฮะอาการคล้ายๆกันเลยก็แบบเฮ้ยเจ๊ไอ้เจ๊ไหวไหมกลับมาเว้ยนี่ไงกูนี่ไงพอเห็นอย่างนั้นก็แบบโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยพี่ก็ไม่อยู่พี่ก็กลับไปแล้วเหลือโตสุดก็คือเราไม่กี่คนแล้วก็รุ่นน้องเท่านั้นก็คอยบีบนวดเอาพระมาคล้องมันก็มีพระไอ้เจมันก็มีพระอยู่แล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวกลับฝอด้วยเดี๋ยวกลับฝอด้วยเสียงมันอ่อยมากมันเป็นคนมันเป็นทอมผิวคล้ำแต่หน้ามันซิดมากเลยครับ ครับ ทีนี้ผ่านไปสักแป๊บหนึ่งสัก5 นาทีน้องเอ็มเริ่มดีขึ้นนั่งได้ตาลืมละหลังจากที่ตอนแรกร้องไห้แล้วสุกหน้าเพื่อนก็นั่งได้นั่งเป็นแบบดีพละกำลังก็นั่งเลยเฮ้ยเอ็มเป็นยังไงวะ คุณดิวจ๋าอย่ากระซิบนะถ้าคุณดิวพูดแบบกระซิบเสียงเบาๆอ่ะเสียงมันจะดับเบาลงไปเลยฮะ ครับผมครับผมอันนี้ชัดขึ้นไหมฮะ ประมาณนี้เลยเอาเสียงประมาณนี้นะ ได้ครับพอดีเสียงไปเก็บคอนิดหน่อยครับผมทีนี้เอ็ ม เป็นไงมั่งดีขึ้นแล้วพี่ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเอ้ยงั้นเอ็มเดี๋ยวกลับพอนะเดี๋ยวจะได้ดีขึ้นกว่านี้ได้พี่ทีนี้พอพูดเสร็จปุ๊บไอ้ตรงน้องปีสองที่ประชุมอยู่ร้อยกว่าคนเลิกประชุมพอดีทางที่จะกลับมาเอารถเครื่องรถอะไรเงี้ยฮะมันก็ต้องผ่านที่ไอ้เอ็มกับไอ้เจเนี่ยอยู่ไอ้เจเนี่ยเห็นว่ามีคนเดินมาก็หันไปมอง ได้มองก็เป็นเพื่อนเงี้ยครับเป็นรุ่นน้องกันเงี้ยรุ่นน้องปีสองเดินกันมาเดินจะเป็นแถวเป็นแผงเหมือนแถวหน้ากระดานเงี้ยเดินกันมาเดินเป็นกลุ่มๆเดินมาเงี้ย คร ับพอไอ้เจหันไปมันเหมือนแบบผวายรอบมาจะเต็มเลยอยู่เงี้ยฮะ ครับ เพื่อนที่เป็นรูเมทมันจับหน้ากดใส่หน้าอกแล้วก็ลากขึ้นรถเครื่องพี่ไปแล้วลากขึ้นรถเครื่องพากระหอเลยผมก็บอกเฮ้ยเฮ้ยออกไปเดินอ้อมไปเดินอ้อมตึกไปเอารถเดินอ้อมตึกไปทิ้งความสงสัยภายในคืนนั้นไปเลยค ือ มันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีน้องนี่มันเกิดอะไรวะมันสงสัยคำถามผุดขึ้นมาในหัวเต็มเลยตอนตีสองเสร็จปุ๊บเอาไงวะเนี่ยไอ้น้องเอ็มก็ไปแล้วไอ้เพื่อนก็แบบกระจายเริ่มกลับหอกันไปไอ้เจเพื่อนผมก็บอกเฮ้ยคุณพาเพื่อนกลับดีกว่าผมก็บอกให้เพื่อนให้พากลับไอ้เจก็กลับไปทีนี้คืนนั้นผ่านไปเรื่องคือจบประมาณตอนประมาณตีสองตีสามครับปล่อยให้เป็นคำถามข้ามวันข้ามคืนวันรุ่งขึ้นต้องมาเรียนที่คณะอยู่แล้วผมก็ขับรถมาขี่รถเครื่องมา คร ับ มาเรียนช่วงสายๆประมาณเกือบจะ11โมงผมเจอไอ้น้องเอ็มหน้าคณะนั่งม้าหินคุยสนเสหาน้องเอ็มมันเป็นแบบเด็กผู้หญิงที่แบบเฮฮาตลกนะเฮ้ยว่าไงวะเฮ้ยๆเลย คร ับ ทีนี้ก็บอกเฮ้ยเอ็มเป็นไงวะเราก็เข้าไปทักว่าดูอาการไอ้พี่เป็นไงแซวกันไปเรื่อยทีนี้เสร็จปุ๊บพอเหมือนแบบดูอาการน้องแล้วว่ามันโอเคขึ้นแล้วเราก็เหมือนแบบไปจับเข้าคุยเฮ้ยเอ็มถามจริงเหอะพูดกันตรงๆนะเว ้ ยไม่โกรธนะถามกันหน่อยเหอะเมื่อคืนเจออะไรวะผมถามเจออะไรวะพี่ถ้าหนูเล่าไปอ่ะพี่เชื่อนะหนูไม่ได้โกหกนะแล้วก็รูเมดมันก็นั่งข้างเมื่อคืนนะพี่ตอนที่พวกพี่อ่ะซ้อมร้องเพลงกันแล้วหนูนั่งฟังนั่งหลับตามันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่หนูลืมตาตอนที่พี่ซ้อมร้องเพลงคือน้องเขาเนี่ยเวลาที่น้องรุ่นน้องเขานั่งน่าจะหันออกไปทางรั้วมหาลัยตอนที่พี่ร้องอยู่อ่ะหนูเห็นเงาดำเต็มหน้ารั้วเลย คร ับ เต็มรั้วไปหมดเลยพี่พูดแล้วขนลุกเต็มหน้ารั้วไปหมดเลย ครับ แล้วพอพี่ร้องจบนะเงาดำนั้นอะประมาณเกือบ20อะเดินเข้ามาค่อยเดินเข้ามาเหมือนเดินทะลุกำแพงเข้ามาแล้วตรงข้างหลังกำแพงที่เห็นไอ้ข้างหลังคณะพี่เห็นไหมหลังตึกทำไมมันมีสารใช่ป่ะใช่มันมีสารมันเหมือนว่าวันนั้นอะหนูไม่แน่ใจนะว่าเมื่อวานเป็นวันโกนหรือวันพระแต่เจ้าที่อ่ะเขาเหมือนแบบไม่ทำหน้าที่อ่ะ ครับ ไม่ได้ป้องกันพวกนั้นก็เข้ามาได้ ครับ หนูเห็นแล้วหนูก็แบบกลัวไงแล้วหนูว่าเป็นคนเห็นอยู่แล้ว คร ับ พอพูดว่าเห็นอยู่แล้วไอ้เพื่อนรูเมย์ก็บอกใช่พี่หนูรับประกันได ้ เนี่ยเขาเดินเข้ามาพี่แล้วหนูเลยต้องหนีออกไป คร ับ แล้วไงต่อวะทีเนี้ยพอเสร็จปุ๊บพออาการหนูเริ่มดีขึ้นใช่ไหมก่อนที่จะกลับอ่ะตอนที่เพื่อนหนูอ่ะเดินกลับมาเริ่มประชุ ม พี่เห็นไหมว่ามีเดินมากี่คนแถวแรกอ่ะก็ประมาณ 7-8 คนมั้งเอ็นพี่เห็นแค่นั้นใช่ไห ม ใช่พี่เห็นแค่นั้นหนูเห็นเกือบ20 คร ับ โอ้โหอะไรวันเนี้ย คร ับ เพราะพี่คิดดูดิเพลงคณะเรามันเหมือนบทสวดไปเรียกเขาพอคุยเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บผมก็ต้องไปเอาจุดธูปไปไหว้ก็มีคนแบบไอ้น้องคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์นะฮะก็ไปจุดธูปไหว้อะไรไหว ้ น้องเอ็มก็ยังบอกไปว่าเนี่ยทุกๆวันแหละหนูเห็นด้วยตาเนื้อด้วยหนูมีสัมผัสตอนที่หนูร้องเพลงยืนร้องเพลงอยู่ห่างตาหนู ครับ ข้างเสาอ่ะมันเห็นเหมือนมีคนอ่ะมาแอบดูเป็นยังไงวะเป็นเหมือนรุ่นพี่เก่าอ่ะพี่ผมยาวๆเป็นผู้ชายมายืนแอบหลังเสาแล้วชะโงกดูว่าน้องทำอะไร คร ับ ซึ่งเรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมจะติดไว้ก่อนเพราะว่า ม ัน เป็นเรื่องอีกยาวเลยครับ ครับ ใช่ฮะเรื่องราวทั้งหมดก็จะประมาณแบบประมาณนี ้อ่ะแล้วเพื่อนน่ะ เพื่อน เ พื่อนของผมไอ้เจเนี่ย ม ันก็เป็นคนมีเซนส์เหมือนกัน ครับเห็นเหมือนกัน เห็นประเภทเดียวกันเลยค่ะว่ามีคนเนี่ยเดินเข้ามาเป็นเงาดำๆหลายๆคนไม่รู้ว่าชายหรือหญิงจะเป็นเงาดำ ๆครับเท่ากับว่า เป็นแบบแพงเลย เท่ากับว่าเรื่องเนี้ยที่คุณดิวเล่าเนี่ยครับคือประมาณว่าถ้ามีการร้องเพลงประจำคณะเนี่ยเมื่อไหร่เหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาฟังอย่างเงี้ยหรอ คือร้องเพลงคณะเนี่ยฮะเหมือนแบบเพลงเนี่ยทำนองมันจะเป็นอย่างที่บอกมันเป็นเพลงเฮเรือใช่ไห ม ครับพอร้องกันไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนเป็นบทสวดทีเนี้ยวันนั้นอะเหมือนเป็นวันวิเศษละไม ่ แน่ใจว่าเป็นวันพระหรือวันโกนแล้วเจ้าที่เนี่ยน้องมันบอกว่าเจ้าที่เหมือนไม่ทำหน้าที่ที่จะป้องกันส ิ่ งเหล่านี้ให้เข้ามาในคณะ ครับ ใช ่มันต้องถอนมันต้องถามย้อนกลับไปก่อนว่ามันเคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าของคณะนี้ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้หรือเปล่าหรือมันเพิ่งเกิดขึ้นวันนั้นด้วยจังหวะอะไรหลายๆอย่าง ถ้าเป็นเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นแต ่ ถ้าตำนานเนี่ยมันมีอีกหลายเรื่องครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าวันหลัง หมายถึงว่าตำนานเพลงที่เกี่ยวกับเพลงของคณะเพลงเนี้ย มีฮะ นะคือมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแล้ว ก็คือทุกปีค่ะจะรุ่นพี่จะร้องเพลงนี้ให้น้องฟังเขาบอกว่าเนี่ยเชื่อไห ม ร้องเพลงนี้ทีไรนะบนตึกอะที่ไม่เคยมีคน อ ะเห็นเป็นเงาดำเต็ม ทุกชั้นเลยโอเคนั่นแหละที่ผมถามแสดงว่าเมื่อไหร่ที่มีการร้องเพลงนี้ถึงรอบเวลาในการร้องเพลงนี้มักจะมีคนเห็นบางสิ่งบางอย่างมาพร้อมกับเพลงนี้ใช่ไหม ใช่อาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ที่คณะอยู่แล้วหรือสิ่งที่อยู่ข้างนอกอะไรประมาณนี้ ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆคือจะมาพร้อมกับเพลงว่าอย่างนั้นเถอะ ครับแต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในคณะมาฟังมายืนดู น่าจะเป็นคงมาดูแหละเพราะว่าเพลงส่วนมากเพลงคณะอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเพลงโบราณ ใช ่ใช่ไหมที่สืบทอดกันมาส่งต่อกันมาประมาณนี้นะ ใช่ครับ นะครับอ่ะได้ครับคุณดิวนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่ทำกิจกรรมของคณะส่วนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวค่อยทยอยมาเล่านะคุณดิวนะ ตอนแรกผมจะมีเรื่องนึงคือผมอะเจอผีอะปีละครั้ง ครับ 5ปีผมเรียน5ปีผมเรียน5ครั้งผมจะมาเล่าตอนปี2ก่อนในวันเกิดอาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าเสียดายว่าคิวเต็ม ครับไม่เป็นไรมาเล่าเมื่อไหร่ก็ได้ ได้คร ับ นะโอเค เดี๋ยวผมมีหลายเรื่องเลยครับผม ได้ครับคุณดิวค่อยๆทยอยมาเล่าค่อยๆลำดับเรื่องมาแล้วก็มาเล่าให้พวกเราได้ฟังนะ โอเคขอบคุณพี่แจ็คมากคร ับ ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับHeheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh